Попереду лежав міст. Лаврентій захотів було його обминути, але облишив. Пішов по горі, спостерігаючи за важкими і блискучими авто, що сунули з розкритої, як паща, горловини початку самого міста. Було ще досить рано, але потік не припинявся ні на хвилину. Волого проти сонця блищало лобове скло. Повітря колисалось над дахами, сперте, просякнуте гумою, бензином, відчим далекої дороги, яка комусь принесе смерть або життя, любов або ненависть. Більше ні про що Лаврентій не думав. А все йшов пустирищем уже повз п'яних циган, що ганяли біля велетенських труб теплотраси, повз зачинені пивниці, але з маленькими віконечками, де наливали цілу ніч, і так до безкінечності, виліплюючи потворну імітацію життя. Історія з Христом відбулась до того, як Лаврентію спалили вагончик і почали будувати греко-католицьку капличку. Осовілі соснівці погожого квітневого дня забачили перед собою дивну, навіть сказати, кумедну картину. Мурзон, Наумич, Полікарпич і сам Лаврентій тягли щось велетенське на своїх плечах. Вони йшли, похитуючись під тягарем, у напрямку найвищого пагорба, звідки було видно майже всю Соснівку, а саме багатійські вілли, лагуну, новобудови, що зараз піднімали з землі в повітря зашарпану, закинуту і безпритульну Соснівку. Що вони перли на пагорб, ніхто не міг розібрати, і, напевне, з однієї причини. Компанія була різношерстною. Нікому і в голову не приходило, що Лаврентія можна побачити коли-небудь з Мурзоном, Наумичем, Полікарпичем, відомими непутьовими п'яницями і невдахами. Цілих 3 з гаком роки Лаврентій різав з дерева хрест. Хрест більше нагадував розписану стелу із життями святих, мучеників, сценами з Євангелія і Старого Заповіту. На якісь невідомо де роздобуті гроші він купив найкращого дерева. Усім, хто старший, було відомо, що колись давно Лаврентій був чи то попом, чи то монахом, чи кимось ще, а тому усе сприймалося спокійно, як то належить у маргінальному районі, де позбиралося люду з усіх регіонів. Відомо, що, як і завжди, віра приходила до них у найскрутніших обставинах. На хрестини, на свята, на народження, на смерть. Решта життя у них оповита людською тягучою таємницею. Єдиним взірцем віруючого комерсанта у Соснівському районі вивищувався Льопа та православний монастир Московського патріархату. Останні роки пройшли у якійсь напівтемній боротьбі, де вирішувалася доля існування обох. Коли в тяглості, що тривали 3 роки, вони нарешті поділили частину лісистого пагорба, розділили навпіл озеро, де до того часу майже не водилося дичі, лише кілька десятків приблудних гусаків. За рік лісистий пагорб став нагадувати задницю обсмаленого віслюка, а озеро лякало своєю чорнотою навіть православних монахів. Вину за це не було на кого складати. Оренда земель скоро перейшла до рук місцевої адміністрації. Вже тоді, коли обидві сторони стали міцно на ноги і торгували нафтою, бензином, повідкривали ятки з виданнями, у яких розповідалось про історію краю, трохи далі лежали глянцовані порнографічні журнали, на схилах зарісніли пивні будки, що теж належали обом сторонам. Іноді вірні обох конфесій піднімали бузу, тобто чубили один одного, аж доти, доки не дійшло, що це можна вирішити чужими руками. І тоді ядки охопило полум'я, забабахкали вибухи й постріли. За рік там, де зеленіли пагорби, відкрилася безлюдна пустош, де ніхто не ходив, нічого не ловив, не займався коханням, дрібним грабунком. Ситуація докорінно почала змінюватись, коли стрижену братву почали витісняти вчорашні номенклатурники, які до цього часу камувалися у тіні. Вони вибили наймані бригади за допомогою закону, і на місце стрижених братків почали приходити міліціонери, що своїм виглядом мало чим відрізнялись від монастирської бракії. Часи стали тихішими, мов хто повернув вчорашнє втрачене щастя, як у кіно –